Hii ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa habari kwa Kiswahili. Tunaanza na habari kuu. Deni la Burundi la zaidi ya dola bilioni 6 ta sarafu za Burundi halitairuhusu kufikia malengo yake ya kuwa nchi inayoibuka mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060. Ni maoni ya kiongozi wa kitaifa wa shirika Parsem linalotetea mabadiliko ya kifikra. Na baadhi ya wafunzi wa chuo kikuu cha Burundi wanaoishi bweni wanalalamikia hali ya maisha yao. Waeleza ada ya mikopo wanaopewa na serikali haitoshi kwa sasa. Na utumiaji vizuri wa fedha zinazopatikana nchini, moja wapo ya mikakati bora ya kuboresha ukusanyaji wa pesa katika sekta ya afya, yamechomoza katika warsha ya siku mbili ya majadiliano kuhusu ufadhili wa afya wa ndani. Kwa hayo bila shaka na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na François Akimana, studio naambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Mwanaume wa miaka 56 wa kijiji cha Mtarishwa alitolewa akiwa maiti Jumanne hii. Bernice Mukakabanda, katibu tarafa Bwangaba Mbarangwe, anahakikisha kwamba mtu huyo aliuawa akipigwa panga na kwamba watu wanne wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Kiongozi huyo anawataka raia anaoongoza kuepukana na tabia ya kuadibu wenyewe. Na kuzingatia sheria ni muhimu sana ili wafanyakazi ambao wameajiri watoto nchini ya umri wa mwaka wa miaka 15 katika biashara ya mitani na shughuli zingine haramu waadibiwe. Pendekezo la mwakilishi wa muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto Fenadebe, ambaye anafuatilia kwa karibu utekelezaji wa haki za watoto, Jean Bosco Ndairagije, amesema hayo baada ya kugundua kwamba kuna idadi kubwa ya watoto wa aina hiyo katika jiji Ngozi ambao wanalalamika kuhusu maisha yao ya kazi. Anaomba wazazi na serikali kufanya kila kitu ili watoto hao warudi shuleni. Habari hii imetungwa na mwanaripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi wanaoishi bweni wanalalamikia hali ya maisha yao. Kulingana nao, ruzuku ya awali ya 1060 kwa mwezi inayotolewa na serikali bado haina maana ikilinganishwa na maisha ya sasa. Pia wanalalamikia kuchelewa kutoa ruzuku hiyo. Na wanafunzi wa chuo kikuu wasioishi bweni wanaona kuwa ruzuku ya 1060 sarafu ya Burundi wanazopokea kila mwezi haiwatoshi. Wale wanaokodi nyumba katika mtaa wa Rohero kata ya Kanyare wanaeleza kwamba haiwezi kumaliza mwezi. Kwa upande wao, vijana wameisha maliza masomo hapo, wanaamini kwamba mkopo huo unapaswa kuongezwa. Na mkopo wa masomo ambao wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi na wale wa chuo kikuu cha walimu NS wanapatiwa haulingani na maisha ya sasa ya wanafunzi hao. Ni uchambuzi wa Jean Samandari, kinara wa muungano wa elimu Bafashe Bige. Anatoa wito kwa serikali ya Burundi kupitia wizara yake ya elimu na utafiti wa kisayansi kutatua tatizo hilo. Na mwalimu mkuu wa shule la msingi Kijima tarafani Rutovu mkoani Burori amefungwa katika gereza ya polisi tangu Jumatatu. Kulingana na duru za polisi, mkuu wa shule huyo anahojiwa kuhusu kesi ya gunia 10 za saruji zilizotolewa na serikali na zikaibiwa mwaka wa 2020. Mkuu wa shule huyo anaeleza kuwa hakupokea gunia hizo za saruji, hata kama anakiri kuwa tayari alishasaini kuzipokea. Habari hii imetungwa na mwanaripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Mtu yeyote ambaye atakamatwa akijihusisha na kuiba chakula kilichokusudiwa kwa ajili ya watoto wa shule katika mfumo wa kantini ya shule kama vile kutumiwa hospitalini, na hasa kwa watoto wenye utapia mlo atadibiwa vikali na kwa mjibu wa sheria. Hayo yamesemwa na Victor Segasago, gavana wa mkoa wa Kirundo, katika mkutano wa usalama uliofanyika Jumatatu hii kwa maafisa wa utawala na maafisa wa taasisi. Gavana huo amesema kwamba maafisa ambao watakamatwa katika vitendo husika watafukuzwa kazi. Habari hii imetumwa na mwanaripota wa Radio Sanganiro mkoani Kirundo, Abraham Safari, inasoma studio na Omer Nduwayo. Katika mkutano wa usalama ulioendeshwa na Victor Segasago, gavana Kirundo, kwa makatibu tarafa na wawakilishi wa miradi yote inayotekelezwa mkoani humo, walizungumzia usalama na kukuta kuwa usalama huu shwari, ila kwamba bado watu wenye imani za kishirikina wapo na baadhi ya watu wanaowatuhumu wenzio mambo ya ulozi, hali iliyopelekea gavana kuamuru viongozi wenza waliokuwepo kuhamasisha watawaliwa wao kuepukana na uganga wa kienyeji, ili kwa mfano mgonjwa kuwahi kufika kwenye kituo cha afya kimatibabu. Jambo jingine walilozungumzia ni wizi wa chakula unaofanywa na walimu wakuu wa shule za msingi wanaokamatwa na chakula cha wanafunzi wanachopewa katika mradi wa kuvutia watoto kupenda shule katika kuwalisha shuleni. Mwalimu mkuu wa mwisho kukamatwa kwa kosa hilo la kukwapua chakula cha wanafunzi ni yule anayesimamia shule ya msingi Gitwenzi, tarafa ya Nega, aliyekamatwa na zaidi ya tani nzima ya mchele pamoja na kilomia za njegele. Ilikuwa wiki jana, na watu wanne ambao miongoni mwao mwalimu mkuu huyo waliwekwa ndani. Gavana Segasago anatahadharisha yeyote atakayekamatwa kwa kosa hilo na wale watakaokamatwa na biskuti zinazopewa watoto wenye utapia mlo wataadhibiwa kulingana na sheria. Asante sana Omer Nduwayo. Deni la Burundi la zaidi ya dola bilioni 6, sarafu ya Burundi halitairuhusu kufikia malengo yake ya kuwa inchi inayoibuka mwaka 2040 na inchi inayoendelea mwaka 2060. Hayo yamesema Jumatano hii na kiongozi wa kitaifa wa shirika Parsem linalotetea ubadilifu wa kifikra katika mkutano na waandishi wa habari. Faustin Ndikumana anaongeza kuwa jumla ya zaidi ya bilioni 90 zilizotengwa kwa vyama vya ushirika hazichangii chochote katika maendeleo ya inchi. Anaiomba serikali kuanzisha upya wizara ya mipango ambayo inaweza kuendeleza vyema miradi ya serikali. Na utumiaji vizuri wa fedha zinazopatikana ni mojawapo ya mikakati bora ya kuboresha ukusanyaji wa pesa katika sekta ya afya. Hayo ni mojawapo ya mapendekezo ya wadau wa sekta ya afya, kama vile ushirikiano kati ya UKIMWI, afya na maendeleo, wakati wa warsha ya siku mbili ya majadiliano kuhusu ufadhili wa afya wa ndani. Daktari Alois Nyabenda, kinara wa kamati ya kuandaa mazungumzo ya ngazi ya juu ya kitaifa kuhusu ufadhili wa ndani katika sekta ya afya nchini Burundi, amesema kuwa shughuli hiyo na nyinginezo hupangwa ili kukusanya mapendekezo muhimu yanayolenga kuongeza bajeti inayotolewa katika sekta ya afya kama inavyopendekezwa na mataifa ya Afrika. Habari ya Ornella Mucho, inasoma studio na Marte Nahimana. Inabidi kuandaliwe taasisi inayounganisha serikali pamoja na mashirika yasiyotetea faida za kisiasa ili wasaidizane katika shughuli mbalimbali za nchi, kama kazi ya kutafakari jinsi ya kupata fedha za kusaidia katika sekta ya afya. Marke Ndairagije, kiongozi anayewakilisha shirika linalohusika na afya bora pamoja na kazi za kujiendeleza PASID, anasema kuwa taasisi hiyo inaweza kusaidia kuchunguza jinsi fedha zinapaswa kutumiwa vizuri katika sekta hiyo ya afya bora. Rais wa Umoja wa Afrika wameanzisha mradi huo wa kukusanya fedha za kuwatibu wananchi wao. Ili mradi huo ufanikiwe, watu wote wanaohusika na afya ya binadamu wanapaswa kufanya kazi kwa umoja, kwani umoja ni nguvu. Kwa sababu hiyo, kutapatikana fedha nyingi za kuwakinga wananchi dhidi na magonjwa. Hivyo idadi ya wagonjwa itapungua. Daktari Aloisi Nyabenda, kiongozi wa jopo la maandalizi ya vipindi vinavyofanyika kwa ajili ya ukusanyaji wa pesa za kuboresha idara ya afya, anasema kuwa vipindi hivyo vimeandaliwa kwa ajili ya kuchunguza jinsi 4% za pesa zinazotolewa na serikali kwenye idara ya afya zinaweza kupandishwa kwenye 15%. Mkutano huo wa kujadili juu ya kuongeza 4% za pesa zinazotakiwa katika idara ya afya umeandaliwa na Muungano wa Afrika ya Mashariki pamoja na idara ya afya pamoja na shirika PASID linalohusika na afya njema pamoja na kazi za kujiendeleza. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwenye ukurasa huyo wa afya, visa vine vya ukoma vilirekodiwa mkoani Kayanza katika miaka miwili iliyopita. Mshauri wa kiufundi wa ofisi ya afya mkoani humo anayehusika na mapambano dhidi ya kifua kikuu, ukimwi, malaria na ukoma anajulisha kwamba mkoa wa Kayanza sio tena eneo la ukoma. Hata hivyo, Ruzagiriza Gilbert anatoa wito kwa yeyote atakayeona baadhi ya dalili za ugonjwa huo kuharakia kujitibisha. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Takwimu zinazotolewa na idara ya afya mkoani Kayanza zinaonyesha kwamba katika mwaka 2021 mtu mmoja wa tarafani Muhanga aliumwa ugonjwa wa ukoma, wakati mwaka 2022 kuliripotiwa mkoani humo watu watatu waliougua maradhi ya ukoma, mmoja tarafani Gatala na wawili tarafani Matongo. Mshauri katika idara ya afya mkoani Kayanza anayehusika na kukinga dhidi ya ugonjwa wa ukoma anasema kwamba mkoani humo hamripotiwi sana maradhi ya ukoma kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Kuhusu watu hao waliokuwa na ugonjwa wa ukoma, walitibiwa na wakapona kama anavyoeleza Jiriwe Luzagiriza. Mshauri huyo katika sekta ya afya Kayanza anayehusika na kukinga dhidi ya ukoma anaeleza kuwa ugonjwa wa ukoma ni maradhi kama nyingine, haswa kwa kutibiwa mgonjwa akiwa amejitibisha mapema. Anaomba raia kila atakayeona kwenye mwili wake ishara za ukoma kujipimisha na kujitibisha. Kwa niaba yake Jiliberi Luzagiriza, mgonjwa wa ukoma anapokawia kujitibisha ni chanzo cha kukomara kwa ugonjwa, na hapo mgonjwa huweza kupoteza baadhi ya sehemu za mwili, kuwa kipofu na maradhi nyingine mbalimbali. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiyumva. Halama zinazotumika mipakani, uhaba wa shilingi na kukosekana kwa hati zinazohitajika kwa wafanyabiashara, hizo ni baadhi ya changamoto zinazokumba wanawake wanaofanya biashara ya mipakani tarafani Nyanza lake mkoa Makamba. Wanawake hao waomba taasisi husika kutendea kazi changamoto hizo. Kiongozi anayehusika na biashara ya mipakani katika Wizara ya Biashara ahidi kuwasilisha ombi lao ngazi za juu. Hayo yalisemwa katika warsha iliyoanza Jumatatu hadi Jumanne kuhusu mfumo wa kisheria wa kuvuka mipaka kwa ajili ya wanawake na vijana wanaofanya biashara ya mipakani. Elize Kwizera, mengi zaidi. Wanawake hao wafanyao biashara ya mpaka tarafani ya Nyanza lake wanatiwa oga na pesa wanazozitumia kwenye mpaka ya Kabonga tarafani ya Nyanza lake na Mugina tarafani Mabanda. Miongoni mwa pesa hizo kuna 5,000 wanazolipia cheti ujirani mwema ambacho kinawaruhusu kuingia nchini Tanzania, na 15,000 zinazotozwa kwa ajili ya virusi vya corona. Kizuizi kingine katika biashara yao ni ukosefu wa shilingi. Pesa zitumiwazo nchini Tanzania, wanaeleza kwamba lazima watafute bidhaa wanazouzia nchini humo ili wapate pesa wanazozitumia kuagiza bidhaa. Katika kituo cha mapato OBR wanalalamika pia kuwa wanatozwa pesa nyingi ikilinganishwa na bei ya ununuzi kwa sababu ya kukosa bili, na hasa kwa matunda kama vile tikiti maji na bidhaa nyingine za kilimo. Pamoja na hayo, wasema pia hati zinazotakiwa kwa kila mfanyabiashara zinatolewa mbali. Duru kutoka kituo cha polisi mkoani Makamba, pesa zinazolipwa juu ya cheti cha ujirani mwema na virusi vya corona hutozwa kinyume na sheria. Poro Niongabo katika kituo hicho anamuomba yeyote atakayelazimishwa kulipa pesa hizo kufahamisha taasisi husika. Katika warsha ya Jumatatu na Jumanne hii, mkurugenzi wa biashara ya mpaka katika wizara yenye biashara, katika sifa zake, Consolate Sibomana anawaahadia wanawake hao kuelekeza masuala yao kwenye kiwango cha juu. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Asante sana Elize Kwizera, na hadi hapo mpenzi msikilizaji sina la ziada. Nikushukuru wewe ulitega sikio habari hii. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Studio ulikuwa unaambatana na Jean de Dieu. Irakoze, kwaheri.